na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia właśnie wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Całkowicie niedopuszczalnym nazwał incydent na granicy polsko-białoruskiej wiceszef dyplomacji. Wczoraj zatrzymano 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny. Mamy 204 nowe zakażenia koronawirusem. Coraz więcej osób trafia do szpitala. Zostały jeszcze 2 dni na oddanie głosu w plebiscycie. Wydarzenie historyczne roku. 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny z Białorusią w okolicach Usnarza Górnego, zatrzymała Straż Graniczna i żołnierze Wojska Polskiego. To 12 Polaków i jeden obywatel Holandii. Taka sytuacja jest całkowicie niedopuszczalna, mówi o incydencie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Powiedzmy sobie szczerze, to jest granica państwa, Straż Graniczna ma obowiązek reagowania. Jeśli są osoby, które z dowolnych względów niszczą ogrodzenie graniczne, próbują przekroczyć granicę, czy próbują dokonać jakichś czynów tam na miejscu, Straż Graniczna ma obowiązek reagowania. Wiceminister przypomniał, że ogrodzenie zostało umocnione po informacjach, że kolejne grupy migrantów są wysyłane przez Aleksandra Łukaszenkę do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Fundacja Białoruski Dom z Warszawy oraz oddziały Rotary Club przekazały dzieciom białoruskich uchodźców w Białymstoku prawie 30 wyprawek szkolnych. Białorusi nie opuścili swój kraj z powodów politycznych. Wyjechali razem z rodzinami, zabierając również dzieci, które w środę w większości pójdą pierwszy raz do polskiej szkoły. Jeżeli na przykład ktoś ma 3 dzieci albo tam 4, to ciężko pozbierać, tak? Bo to wszystko też finansowo bije po kieszeni. Teraz pójdę u 5 klas, a tak, jeśli by był w Białorusi, to poszłoby w 6 już. Rodziny, które posiadają nie jedno dziecko, a na przykład 2, 3. Prezes Fundacji Białoruś 2020 Maryna Leszczewska. Oni muszą wydać, ja myślę, że 600 co najmniej chyba złotych na taką wyprawkę szkolną, a wiadomo, że nie wszystkie mogą teraz pracować. Niektórzy po prostu znajdują się w procedurze otrzymania statusu międzynarodowej ochrony. Wcześniej zestawy szkolne otrzymały dzieci białoruskich uchodźców w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz dane epidemiczne. Poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 204 nowe zakażenia koronawirusem. To o prawie 11% więcej niż tydzień temu. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Każdego dnia rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 403 osoby są hospitalizowane z powodu COVID-19. Także te wyniki niedzielne pokazują, że trend wzrostowy, jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń, utrzymuje się z tygodnia na tydzień. Tych nowych przypadków niestety przybywa. Do szpitali trafiają osoby coraz młodsze i zazwyczaj niezaszczepione, zaznaczył wiceminister. To są głównie pacjenci, którzy nie są zaszczepieni. Średnia wieku także obniżyła się dość znacznie o kilkanaście lat. Dotychczas zaszczepiło się ponad 18 700 000 osób w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. W związku z pogarszającą się sytuacją sanitarną na Sycylii od dziś na wyspie obowiązuje reżim żółtej strefy z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Pozostałe włoskie regiony znajdują się w strefie niewielkiego zagrożenia epidemicznego. Na Sycylii przekroczony został ustalony przez włoskie władze sanitarne górny limit 10% zakażonych koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii i 15% wszystkich hospitalizowanych. Od dziś na wyspie maseczki obowiązują również na świeżym powietrzu. W barach i restauracjach przy stoliku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby. Na stadionach i w halach sportowych 3/4 miejsc musi pozostać wolne, a w kinach i teatrach co drugie. Sycylia jest regionem z najmniejszym odsetkiem zaszczepionych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś i jutro internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Wśród nominowanych w kategorii Edukacja i Multimedia jest specjalny serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. Plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku jest organizowany po raz 14. Emilia Szczęsna z Muzeum Historii Polski mówiła, że najwięcej kandydatur nadesłano w tym roku w kategorii wydarzenie. Część z nich nawiązywała do rocznic, które miały miejsce w ubiegłym roku, czyli do stulecia Bitwy Warszawskiej oraz stulecia II Powstania Śląskiego. W finale plebiscytu znalazł się serwis specjalny Polskiego Radia dotyczący właśnie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jego współtwórca Bartłomiej Makowski mówił, że serwis jest nowoczesny, wykorzystuje animacje, gry, ale także bogate archiwa dźwiękowe. Możemy posłuchać świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Od tych, którzy podejmowali decyzje w sztabie, po tych, którzy walczyli z bronią w ręku na froncie. Laureatów plebiscytu poznamy we wrześniu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Zwarty i gotowy Krzysztof Łoniewski, proszę. Brawa dla naszych siatkarek. Właśnie wygrały piąte spotkanie w Mistrzostwach Europy. Spotkanie kluczowe, bo pierwsze w fazie pucharowej. 3-1 z Ukrainkami, mówi libero reprezentacji Polski Monika Jagła. Ciężko nam było wejść w ten mecz. Ukraina tutaj nam postawiła bardzo wysoki poziom. Cieszymy się bardzo z tej wygranej, bo ciężki mecz dla nas. Myślę, że to też taki zimny prysznic. Bardzo jesteśmy szczęśliwe, że wygrałyśmy. No i ten ostatni set. Myślę, że tutaj zagrywka nam bardzo dużo pomogła. Ten ostatni set Polki wygrały łatwo do 17, teraz przed nimi mecz z Turczynkami już w ćwierćfinale. W tym wypadku to rywalki będą faworytkami, to spotkanie jutro. Wczoraj w piłkarskiej PKO Ekstraklasie spora niespodzianka. Wisła Kraków pokonała 1-0 Legię Warszawa, która jak pamiętamy po 5-letniej pauzie wróciła w czwartek do Ligi Europy. Mecz przy Reymonta podsumuje trener Legionistów Czesław Michniewicz. Nie zaczęliśmy dobrze tego spotkania. Pierwsze minuty należały zdecydowanie do Wisły. Często traciliśmy piłkę nie tylko dlatego, że Wisła grała agresywnie, ale że my po prostu gubiliśmy tą piłkę w łatwych sytuacjach i przez to stwarzała sobie Wisła sytuację. Później, gdy mecz się wyrównał, straciliśmy bramkę. Kilka błędów popełnionych jednocześnie to spowodowało, że straciliśmy tą bramkę. W drugiej połowie zagraliśmy w innym ustawieniu. Gra wyglądała inaczej. Mieliśmy swoje sytuacje. Mieliśmy też bramkę, której sędzia nie uznał. No i finał był taki, że końcówka była nerwowa. Stwarzaliśmy sobie okazję, ale zabrakło wykończenia. Wisła wygrała zasłużenie. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Wisła w Płocku po jeden zremisowała z Rakowem Częstochowa, a Zagłębie Lubin dostało lekcję futbolu od lokalnego rywala, uległo 1-3 Śląskowi Wrocław. Na piłkarskich salonach Leo Messi zadebiutował w trykocie Paris Saint-Germain. Wyglądał w nim osobliwie, tak jakby go założył na chwilę. Tyle lat biegał przecież po boisku w koszulce Barcelony. W każdym razie genialny Argentyńczyk zaliczył 25 minut w wygranym przez PSG 2-0 wyjazdowym spotkaniu przeciwko Rem, zmieniając przyjaciela z Camp Nou Neymara. Obydwa gole strzelił wczoraj szykujący się do przeprowadzki do Madrytu Kylian Mbappé. Wsiadamy na rower i mamy świetne wiadomości dla wszystkich kibiców talentu Rafała Majki. W znakomitym stylu wygrał 15 etap Vuelta Espania. Uciekał samotnie blisko 90 km. Samotnie minął także linię mety. Drugiego na mecie Holendra Stevena Kreizwega wyprzedził blisko o 1,5 minuty. W klasyfikacji generalnej awansował na 18 lokatę. Prowadzi ciągle Norweg od Christian Eiking. A w Formule 1 w Grand Prix Belgii kierowcy jechali tymczasem gęsiego za samochodem bezpieczeństwa przez 3 okrążenia i tak skończył się ten wyścig. Naprawdę wszystko przez opady deszczu. Jak łatwo sobie wyobrazić, stawka zakończyła zawody tak jak kwalifikacje. Wygrał Holender Max Verstappen przed Brytyjczykami George'em Russellem i Lewisem Hamiltonem, ale za to pasjonujące ściganie uczestnicy dostaną tylko połowę punktów. Pełny kolejny serwis sportowy i to z doniesieniami z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Opady deszczu w całym kraju, wyjątkiem tutaj będzie Lublin i Rzeszów, gdzie czasem zza deszczowych chmur wyjrzy słońce. Oprócz tego temperatury 14 stopni na południu, 14 do 16 w centrum, najcieplej w Olsztynie 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:16, pora na magistra Michała Migałę. Kalendarium muzyczne. Wczoraj swoje urodziny obchodziła Elizabeth Frazier. Ozdabia ona swoim śpiewem utwory formacji Cocteau Twins. Ten szkocki zespół oczywiście wziął swoją nazwę od znanego poety. Udowodnił, że do muzyki popularnej dodać dużo liryzmu i uczynić z piosenki popowej dzieło artystyczne, tak jak w przypadku utworu Alice. Urodziny obchodzi prawdziwy wilk. Mówię tu o Robercie Gawlińskim i zespole, z którego znany jest on najlepiej. Niemniej Robert to nie tylko wilki. Przedtem występował w tak efemerycznych projektach jak Didet Bidet, całkiem przyjemna w słuchaniu opera. Otarł się o współpracę z zespołem IARL, ale jeszcze wcześniej była moja ulubiona grupa Madame, grająca, a jakże, chłodną falę. Jako że jednak piosenki Madame byłyby zbyt ponure na dzisiejszy poranek, polecę klasykiem, który wielu słuchaczom powinien odpalić niezwykłe, piękne, związane z młodością wspomnienia. Every time of midnight, every time we model again, all the lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every time we wobble again. Mam nadzieję, że ten utwór to same dobre skojarzenia. Kolonie, wolne tańce na parkiecie, wybory mistera i miss kolonii i zapach lasu zaraz za ośrodkiem. To był ostatni powiew wakacyjnego kalendarium muzycznego. Michał Migała, dziękuję.

Program trzeci Polskiego Radia i 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dokładnie miesiąc został firmom na wysłanie załogi na zaległy urlop z ubiegłego roku. Termin udzielenia takiego urlopu mija 30 września. W przeciwnym razie firmy mogą zapłacić kary. Wprawdzie rodzice składają wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną już od początku lipca, to warto przypomnieć, że w tym roku są one przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można aplikować jedynie elektronicznie, a pieniądze są wypłacane tylko na rachunek bankowy. Wnioski można składać do końca listopada. Przed nami drugi rok szkolny i akademicki w pandemii koronawirusa. Młodzież musi dostosować się nie tylko do zmieniających się warunków nauki, ale też szlifować kompetencje potrzebne potem na rynku pracy. Badania pokazują, że uczniowie organizujący własne projekty społeczne zdobywają umiejętności pożądane przez pracodawców, mówi Aleksandra Hudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Czyli umiejętności pracy w grupie, samoorganizacji, kreatywność. To uniwersalne umiejętności, które przydadzą się naszym uczestnikom w zasadzie niezależnie od wybranej ścieżki kariery zawodowej. Osoby, które mają doświadczenia w projektach, wchodzą na rynek pracy o mniej więcej rok wcześniej niż ich rówieśnicy z podobnym wykształceniem. W budownictwie żaden z prezesów czy właścicieli firm nie żałuje, że prowadzi tego typu biznes. Wśród firm transportowych aż 6 na 10 szefów albo właścicieli zarzeka się, że kolejny raz nie uruchomiłoby przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach przewozowych. Z danych rejestru dłużników BIK Info Monitor wynika, że najwyższe zaległości finansowe ma obecnie handel. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00. Deszczowo w całym kraju, możliwe przejściowe opady deszczu w Lublinie i w Rzeszowie, natomiast cały czas będzie padało w pozostałej części kraju i będą to obfite opady. Temperatury od 14 stopni na północy przez 16 w centrum po... 14 na południu oczywiście, przez 16 w centrum po 20 na północy maksymalnie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? No jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dziś około 9:40. Autopromocja. Tomorrow, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Transcendental in your meditations. You can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. It's just right. I can't feel a thing. I keep looking. Minut pozostało do godziny 9. Do studia Trójki dotarła redaktor Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo spodziewać się za chwilę, oprócz oczywiście szanownej pani redaktor? Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, o którym mówi się, że być może będzie ministrem rozwoju. Czyli, że podmiany tam będą jakieś takie. No i awans. Manewry. I awans, ale nie wiadomo. To jest, aha, no dobrze, to ja trzymam kciuki. Rozumiem, że ten temat też będzie poruszany. No, też będzie. Jeżeli pan minister nie ucieknie od tego tematu, nie będzie próbował. A już nas słyszy? Ja nie wiem, może nas słyszy. Pytanie, ja sobie włączył radio, to nas słyszy. Michał, który realizuje dzisiejszy program, mówi, że chyba nas pan minister słyszy. Tak, tak. To może już go nie ma, już poszedł. Nie wiem, nic, nie chcę, zarobiony jestem, idę sobie. Myślisz, że tak się boją goście nie, ciebie? Nie, a skąd nie? Mnie nie, ale czasem różnych pytań, niekoniecznie moich. Beata Michniewicz, Salon Polityczny Trójki już za chwilę, także proszę pozostać z programem trzecim Polskiego Radia. Tymczasem program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik, a program przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ja oddalam się w pośpiechu, zostawiając państwa w rękach Beaty Michniewicz. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański i zostawiam państwa z Tiltem. Oh, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bezpartyjny na razie, w każdym razie, tak? Tak jest, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ta sytuacja bezpartyjności pozostanie, czy coś się zmieni? No na ten moment nie mam innych planów, zobaczymy w przyszłości. W polityce nigdy nie mówi się nigdy. Panie ministrze, zanim porozmawiamy o granicy polsko-białoruskiej i o Afganistanie, pytanie o pana. Czy to prawda, że będzie pan ministrem rozwoju, czy pan dostał taką propozycję? Nie dostałem takiej propozycji. Znam te spekulacje medialne. Odnoszę się do nich ze stosownym dystansem. Rozumiem, że pojawiają się one w związku z tym, że byłem przez 2 lata wiceministrem rozwoju w przeszłości, natomiast dzisiaj sprawuję funkcję wiceministra obrony narodowej. Moja dymisja nie została przyjęta ani przez pana premiera, ani przez pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W związku z tym staram się jak najlepiej wykonywać moje bieżące obowiązki. Ale jak pan wie, Ministerstwo Rozwoju jest nieobsadzone i trzeba je będzie obsadzić. Może to będzie jakaś nagroda, bo byłby to awans, nagroda za pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. Pomimo tego początkowego gestu dymisji w geście solidarności, jak pan mówił, z Jarosławem Gowinem. Tak by mogło być, gdyby jedno było związane z drugim, to znaczy, że doszłoby do tych ustaleń przed tymi wydarzeniami sprzed bodajże 2 tygodni. No, szanowni państwo, nie, jednak stanęliśmy wszyscy jako politycy przed dużo poważniejszym pytaniem, powiedział, wyborem niż to, kto kim będzie, mianowicie jaka będzie większość w polskim Sejmie. I w tej i kolejnej kadencji ja jako polityk o konserwatywnych poglądach wierzę, że choć nasz rząd, nasza większość pewnie nie jest doskonała, to jednak najlepsza z możliwych. Staram się robić wszystko, żebyśmy jak najlepiej odpowiadali na zobowiązania wyborcze, które zaciągnęliśmy wobec naszych wyborców. I na tym się skupiam i chciałbym, żebyśmy wygrywali wybory, a nie uciekali z okrętu, który nie tylko nie tonie, ale gwarantuje dzisiaj większości naszym obywatelom rozwój. A nie rozważał pan pozostania w Zjednoczonej Prawicy, ale bez stanowiska w rządzie, wtedy ten pana gest nie byłby taki pusty. Ale tak dokładnie, tak zadeklarowałem. Natomiast panie redaktor, tak się składa, że nawet w sensie prawnym wiceminister nie ma możliwości rezygnacji, jeżeli nie zostanie odwołany przez premiera. Mówiąc w skrócie, no ja jestem po rozmowach z panem premierem Morawieckim i ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, którzy przekazali mi, że jeżeli dzisiaj pozostaje w Zjednoczonej Prawicy, no to nie ma żadnych powodów, żebym ja rezygnował z tej pracy, dlatego że jest ileś projektów, jesteśmy w środku kadencji. nie ma, już nie ma powodu, żeby rezygnować z tych projektów. Prosili mi o kontynuowanie. Także ja byłem gotowy na to i tak jak mówiono, jeżeli ktoś publicznie składa dymisję, pani redaktor, no to nie może zrobić niczego więcej. Bo oczywiście są ministrowie, którzy też znam takie przypadki, składali dymisję niepublicznie. Natomiast później byli przekonywani albo do pozostania, albo ich dymisje były przyjmowane. Natomiast jeżeli polityk wychodzi i w Sejmie mówi, że w geście tej solidarności, nakreślając kontekst i tak uczciwie, jak to jest możliwe, tak szeroko, jak to jest możliwe, kontekst swojej decyzji, kontekst pochodzenia swojej nominacji wcześniej z umowy koalicyjnej Porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością i ta dymisja nie jest przyjmowana, no bo dzisiaj liderzy Prawa i Sprawiedliwości deklarują, może wcześniej był pan wiceministrem z nominacji Porozumienia, ale dzisiaj chcemy, żeby był pan z nominacji Prawa i Sprawiedliwości. No to ta sytuacja jest już inna. Panie ministrze, towarzyszy nam trzecia osoba, która wyraża chyba dezaprobatę, tylko nie wiem, czy wobec tego, co pan mówi, czy wobec tego, o co ja pytam. Bardzo młoda osoba. Czy to jest... Słychać mojego syna, tak? Tak, słychać go. Tak. Ja dzisiaj wyjeżdżam w delegację, jeszcze łączymy się z domu i rzeczywiście mój syn tutaj dwa pokoje dalej... No właśnie, to proszę później zapytać, jeśli on już potrafi wyrazić swoje, prawda, przemyślenia na temat tego, co być może słyszał. A czy zmiany w rządzie... Myślę, że ta dezaprobata jest związana z autkami, którymi się właśnie bawiali naszą rozmowę. Panie ministrze, a czy coś pan wie o tym, by zmiany w rządzie były aż tak głębokie, jak to opisuje prasa, że miałby zrezygnować Jarosław Kaczyński z wicepremierowania? Że miałby rozstać się ze swoim stanowiskiem Michał Dworczyk? Ten pierwszy temat nie jest jakąś szczególną tajemnicą. On się pojawia w rozmowach rzeczywiście wśród polityków Zjednoczonej Prawicy. Natomiast ja wątpię, żeby to się dokonało teraz. Chyba jednak musi, trochę czasu musi upłynąć. Natomiast ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli zostanie podjęta, jest motywowana rzeczywiście wolą przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do wyborów parlamentarnych, a następnie samorządowych. Ale to jest też suwerenna decyzja Prawa i Sprawiedliwości, ale tak to mogę potwierdzić, o tym słyszałem i to było rozważane. Natomiast ta druga sprawa jest zupełnie dla mnie nowa i jest... Jeszcze trzecia sprawa, Grzegorz Puda. Panie redaktor, to jest tak, że dzisiaj nie ma polityka w Polsce, który już wie. Myślę, że także sam wiem, że to jest mitologizowana postać Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast myślę, że sam prezes Jarosław Kaczyński wraca, rozpoczyna serię rozmów i w wyniku tych rozmów będzie podejmował decyzję. Także wszystkie te spekulacje są przedwczesne. Pewnie są pewną mieszanką różnych albo ambicji, albo złej woli, jakichś gier frakcyjnych, ale ja bym się do tego nie przywiązywał. Dlatego, że naprawdę są ważniejsze sprawy w Polsce. My mamy na stole Polski Ład, mamy wiele rozwiązań podatkowych, mamy wiele rozwiązań, które ostatnio prezentował premier prosamorządowych. Myślę, I że to są ważne rzeczy. Na granicy. Już nie mówiąc o kwestii bezpieczeństwa, która jest dzisiaj w moim odczuciu najważniejsza. No właśnie, mamy problem na granicy polsko-białoruskiej. Czy to, że tam zostali skierowani wczoraj dodatkowi żołnierze, oznacza, że będą mieli jakieś nowe zadania? Czy były sygnały o tym, że jest planowany taki atak na te zasieki? Zadania są cały czas te same, które są postawione przed polskim wojskiem i przed Strażą Graniczną. To jest obrona polskiej granicy, która jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej i NATO. I musimy sobie uświadomić, jakie znaczenie ma to zobowiązanie, które Polska na siebie zaciągnęła, jeśli chodzi o ochronę wschodnich granic Unii Europejskiej i NATO. I polskie wojsko będzie tam na granicy tak długo, jak to jest potrzebne. Natomiast nie możemy abstrahować od jednego kontekstu stricte militarnego, o którym się mało w Polsce mówi, mianowicie, że już wkrótce startują największe ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad-21, ćwiczenia scenariuszy tak zwanych zachodnich aktywności militarnej obydwu tych państw i one będą w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeczpospolitej, w bezpośrednim sąsiedztwie państw bałtyckich. I myślę, że to jest wielka sprawa, żebyśmy sobie bardzo jasno powiedzieli, że najbliższe dni i tygodnie my będziemy bardzo mocno w Ministerstwie Obrony Narodowej śledzić rozwój tej sytuacji, a także NATO w kwaterze głównej. Ale natomiast co się może wydarzyć, panie ministrze? Co się może w związku z tymi ćwiczeniami wydarzyć? I czy będzie jeszcze większa obecność polskich żołnierzy na tej granicy? My musimy być gotowi na wszystko. Pamiętamy no, najbardziej skrajne przypadki, że przecież ćwiczenia bywały w historii nie tylko Europy przyczynkiem do agresji militarnej, więc sama aktywność militarna wokół Ukrainy była również opatrzona mianem ćwiczeń. Więc tak naprawdę musimy być gotowi na wszystkie scenariusze, ale dzisiaj najbardziej prawdopodobne to są scenariusze prowokacji i to właśnie na granicy, dlatego że wojska rosyjskie będą bardzo blisko polskiej granicy, bo będą stacjonować na poligonach i lotniskach białoruskich w bezpośrednim sąsiedztwie tych wydarzeń, które obserwujemy na granicy, jeśli chodzi o aktywność migracyjną, a także aktywność happeningową polityków opozycji. A jak pan ocenia wczorajsze zdarzenie? To była taki pokaz obywatelskiego nieposłuszeństwa, niezgody na tę granicę, czy to właśnie była prowokacja? Nie, no to był pokaz spektakularnej głupoty. Przepraszam za dosadność, ale szanowni państwo, jest naprawdę wiele w Polsce jeszcze do naprawienia. Jest wielu ludzi, o których trzeba się upominać, na którymi trzeba się pochylać, którym trzeba podawać pomocną dłoń. Natomiast polska granica, jeszcze raz przypomnę, jednocześnie granica Unii Europejskiej i NATO musi być szczelna, musi być strzeżona. I sytuacja, w której polski obywatel podnosi tutaj rękę na bezpośredniej akcji, na zasieki odgradzające granice, no ociera się o zdradę stanu. No bo szanowni państwo, jeżeli my jeszcze mówimy o tym, że tam po drugiej stronie są już Rosjanie, są Białorusini, którzy szykują się do ćwiczeń na olbrzymią skalę, jeszcze raz to podkreślę, olbrzymią skalę. I jednocześnie z naszej strony politycy opozycji lub inni aktywiści, nie wiadomo, czy tak jak mówię, czy to są, jak to się mówi na wschodzie, pożyteczni idioci, czy działający na obce zlecenie, no, destabilizują polską granicę, no to naprawdę powinniśmy zachować podwójną czujność. Panie ministrze, a jak sytuacja w Afganistanie może wpłynąć na sytuację międzynarodową i na nasze polskie bezpieczeństwo? No, na pewno krótkoterminowo będziemy musieli się mierzyć ze wzrostem ruchu migracyjnego i tutaj jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić, że Polska przyjmuje uchodźców, to znaczy nie ma problemu, żeby Polska podjęła decyzję, tak jak to było w przypadku znacznej liczby osób ewakuowanych z Afganistanu. To nie byli tylko Polacy, ale także, jak to się mówi, polscy Afgańczycy, czyli Afgańczycy, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym, ale także z polskimi uczelniami, instytucjami kultury, ambasadą. My, widząc, że grozi im niebezpieczeństwo, nie wahamy się otaczać ich opieką, zaprosić ich do Polski i dać im tutaj schronienie, natomiast musi to się wszystko odbywać według pewnych reguł. Także osoby, które pojawiają się na granicy, mają prawo zgłosić się do najbliższej placówki Straży Granicznej albo placówki dyplomatycznej Rzeczpospolitej i wystąpić na przykład o azyl, o status uchodźcy. Tak, to jest możliwe. Nie wolno przekraczać granicy w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, już na pewno i na terenie tak zwanej granicy zielonej, czyli całkowicie dzikiej. Uchodźcy to jedno, a z drugiej strony widać aktywność państwa islamskiego. Czy to jest taka sytuacja chwilowa, czy to się może powtarzać, rozwijać? Jak pan myśli? Tu warto powiedzieć naszym radiosłuchaczom i internautom, że czymś innym jest Taliban, czyli talibowie w Afganistanie, czymś innym jest państwo islamskie. I dzisiaj akurat państwo islamskie jest w stanie wojny także z talibami. Także ta sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana, nie tylko na Bliskim Wschodzie, także w Afryce, na Sahel. Tam również dochodzi do starć różnych grup terrorystycznych, skrajnych, islamskich. I oczywiście my musimy śledzić bardzo uważnie tą sytuację bezpieczeństwa, ponieważ ona się dzieje dokładnie w okolicach dookoła Unii Europejskiej, prawda? To jest i Afryka, i Bliski Wschód, i Wschód. I to, co robią poszczególni przywódcy państw nieprzyjaźni wobec NATO czy Unii Europejskiej, czyli wspierając proceder migracyjny, nielegalnej migracji, dodajmy ważne słowo, za ciężkie pieniądze, prawda? Czyli grupy przemytnicze sprowadzają tych ludzi z odległych krańców, z Iraku, z Afganistanu, za ciężkie pieniądze, po to obiecując im łatwą granicę, łatwe przejście do Unii Europejskiej. My musimy być na to gotowi, żeby temu stawiać opór, żeby pokazywać, że można, ale tylko i wyłącznie legalnie. Można, tylko jeśli podda się procedurze sprawdzenia. Chciałam pana zapytać, rozróżniamy oczywiście państwo islamskie i talibów. Czy Zachód powinien uznać państwo talibów, jak ono już wreszcie się ukształtuje, właśnie dlatego, żeby znaleźć w nich jakichś sprzymierzeńców, co dosyć paradoksalnie brzmi, w walce z państwem islamskim?